www.attableeg.com, The Reviver of Iman. لیکن ہر موقع کے احکامات اللہ نے کے لیے کسی حال میں بھی کسی کے لیے بھی نافرمانی کی گنجائش نہیں ہے. فرما برداری کے ساتھ تو پھر اس پر تو آتے بھی ہیں, تم ہماری مانو گے تو ہم تمہاری ایسی سنیں گے کہ دنیا حیران رہ جائے گی کہ کیا ہوا ہے. حکموں پر اللہ کے بڑے بڑے وعدے ہیں, ہمارا یہ حکم پورا کرو گے تو ہم یہ دیں گے, یہ حکم پورا کرو گے تو یہ دیں گے, جن سے متعلق احکامات ہیں, دماغ سے متعلق احکامات ہیں, ہاتھوں پیروں سے, زبان سے, جسم سے, روح سے, ایسے مطلب ایسے کھانے کمانے, شادی بیاہ, بیوی بچے, ان سب سے متعلق احکامات ہیں. اور ہر رکنوں کے ساتھ رکن کیسا ہے کہ جتنے بڑے اللہ ہیں, اللہ کی بڑا کی کوئی حد نہیں, ان کی طرف سے آیا ہوا حکم بھی اتنا ہی بڑا, اس حکم پر جس انعام کا وعدہ ہے تو انعام بھی اتنا ہی بڑا ہے. جتنے اللہ بڑے ہیں ان کی نافرمانی بھی اتنی بڑی ہے, اس نافرمانی پر جو سزا ہے وہ بھی اتنی ہی بڑی ہے. لیکن یہ سارا نظام اللہ نے بیٹھ کر رکھا, خود اللہ پاک نظر نہیں آتے, والے نظر نہیں آتے, بڑے نظر نہیں آتے. اسی لیے قرآن نے بہت پیار کے ساتھ کہا, یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق, اللہ کے جتنے وعدے ہیں, جتنی وعیدیں ہیں وہ حق ہیں, ایمان پر, نماز پر, تقوی پر, توکل پر, صبر پر, فکر پر, کسی کے کام آنے پر, راستے سے تکلیف دینے والی چیز بتانے پر, بھوکے کو کھلانے پر, پیاسے کو پلانے پر, بیمار کی بیمار کو اس کی دوا دارو کرنے پر, جتنے وعدے ہیں وہ سب حق. اور یہ سارے احکامات زندہ ہو جائیں, ہر ایک بڑی زندگی جینے والا بنے, اس کی محنت دعوت, اس دعوت پر جتنے وعدے ہیں سب حق ہیں. چوری پر, جھوٹ پر, سود پر, ظلم زیادتی پر, کسی کا حق مارنے پر, کسی کی گلی دبانے پر, بھائی بہنوں کا حق ان کی میراث ان کا رشتہ نہ لینے پر, یتیموں کا مال کھانے پر, اور یہ ساری برائیاں ختم ہو اس کے لیے بھی اصل محنت دعوت ہے. اس محنت کے نہ کرنے پر جو وعیدے ہیں وہ حق ہیں, حق ہیں, حق ہیں. آگے فلا تغرنکم الحیات الدنیا, یہ سب لوگ تمہاری دنیا کی زندگی جس میں چمک دما کچھل پھول ہے یہ سارا نظر آ رہا ہے, یہ چیزیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈالتے, یہ سب ایسی ہے. آئینہ رکھ دو تو اتنا بڑا چاند آئینے میں نظر آتا ہے, اتنا بڑا سورج چڑیا بھی نظر آتی ہے, آدمی نظر آتا ہے, لیکن آئینہ میں آئینے میں جو کچھ نظر آتا ہے وہ حق نہیں, حقیقت نہیں ہے. جو کچھ تمہیں نظر آ رہا ہے, کس راستے سے عزت نظر آ رہی ہے, کس راستے سے اپنے مسئلے حل ہوتے نظر آتے ہیں, جہاں سے تمہیں اپنا کام بنتا نظر آتا ہے, یہ سارا تمہاری آنکھوں کا دھوکا ہے, اس دھوکے سے نکلنا ہے. فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور, سب سے بڑا دھوکے باز جو تمہیں اللہ کے بارے میں توبہ دیتا ہے, اس میں دھوکے میں نہ ڈالے کہ وہ شیطان ہے, تو وہ ہر موقع پر اللہ کا حکم کیسے پوچھے, اللہ کی نافرمانی کیسے ہو, اس کے لیے چارے چلتا ہے, اس کے لیے وسوسے طرح طرح کے خیالات. اور ابھی سے پاٹ میں آتا ہے انما مسلمان شیطان پیدا ہی کیا گیا ہے ایسا کہ ہر وہ چیز جس پر اللہ کا غضب آتا ہو, اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے, ہر وہ حرکت, ہر وہ چیز, وہ کھانا کمانے سے متعلق ہو, عقیدے سے متعلق ہو, عبادت سے متعلق ہو, دنیا سے ہو, آخرت سے ہو, ہر وہ چیز جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں, اللہ کا حکم ٹوٹتا ہو, آخرت برباد ہوتی ہو, اس کو بہت حسین اور خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے. کیا بھی اس کے زبان میں گزر ہے, اس کے بہتائے بھی کہتا ہے. قرآن نے کہا یہ تمہیں دھوکے نہیں ہے, اسی لیے جنہوں نے دھوکہ کھایا, کسی نے اپنی حکومت میں دھوکہ کھایا, کسی نے دولت میں دھوکہ کھایا, کسی نے اپنے آرٹ میں, ان کے پاس بڑے بڑے آرٹ ہیں, اس نے دھوکہ کھایا, کسی نے ہتھیاروں کی دولت کی حیثیت میں دھوکہ کھایا, کسی نے زمیندارے میں, کسی نے کاروبار اور بزنس. قرآن نے ان کے واقعات بہت تفصیل سے بیان کیے. سبھی اللہ کا دستور ہے کہ جب بندہ کوئی کام اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ کا ایک دم ہر چیز ڈالتے ہیں, ایک فرشتے کو بھیج کر اس کی تیاری کرواتے ہیں, حالات بدلنے شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے دل کا سکون. اب یہ نہیں سمجھتا ہے کہ پیسہ تھوڑا ہے اس لیے بے چینی ہے, زمین تھوڑی ہے اس لیے پریشانی ہے, کاروبار ہلکا ہے اس لیے پریشانی ہے, یہ اس کو سمجھتا ہے. پھر یہ پیسہ بڑھانے کی فکر میں لگتا ہے, زمین بڑھانے کی فکر میں لگتا ہے, کاروبار بڑھانے کی فکر میں لگتا ہے, اور ان کو بڑھانے میں حکم توڑتا ہے. پیسہ بڑھانے کے لیے جھوٹ بولنا پڑے بول دو, سود اور لون پاس کرانی کرے کر دو, کسی کا حق مارنا پڑے, چوری کرنا پڑے, ڈھاکہ ڈالنا پڑے کہ پیسہ بن جائے گا. یہ یوں کہتا ہے کہ پیسہ تھوڑا ہے اس میں پریشانی ہے, اب پیسہ بڑھاؤ, اب پیسہ بڑھانے کے لیے جو کرنا پڑے وہ کرو. ہر قدم پر اللہ کا حکم توڑ رہا ہے. حکم کے توڑنے پر جو اللہ کی طرف سے وعیدے ہیں وہ پڑھنے میں ہیں, ایک دم ظاہر نہیں ہوتی, ایک دم ظاہر نہیں ہوتی. جیسے تمہارا کیا کہتے ہیں جوارا مکھی, جوارا مکھی کہتے ہو روز بھرتا ہے جوارا مکھی, جس کے اندر یہ دلدلے جو آتے ہیں جوارا مکھی سوار کو بڑھتا ہے, تو اس کے اندر تو بارود سے بھی زیادہ سب آپ کے کیا کیا ہے اس میں, وہ روز نہیں پھٹتا, وہ جب اپنی حد پر پہنچ جاتا ہے. اما جان ہر آشا سی اللہ تعالیٰ نش شہاب کرام اقبال اقبال تارا مہین نے پوچھا تھا, اما جی دنیا میں دلدلے سب آتے ہیں, چال کرو, شکتی کم کرو, دلدلا کرو, جوالا مکھی کب پڑتا ہے, اتنا الگ الگ ہے, دلدلے سب آتے ہیں. اما جان نے کہا جیسا رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا, جب زمین کی پیٹ پر بدکاری اور زناکاری ہوتی ہے تب وہ اپنی حد کو پہنچ جاتی ہے تو خدا بننا ہو جاتا ہے کہ ہم نے یہ فرش جسے پانی بہترین قسم کا بچا ہوا ہو کوئی اس کے اوپر پیشاب کرے کیا کریں گے آج ہم نے اس کے لیے بچایا پھر اس کو بیٹھ کر کے پہانا کرے برداشت ہوگا یہ زمین کو اللہ نے کہا فرش بنایا ہم نے تمہارے لیے اس لیے بھی بنایا تو تم اس پر زمین کی چیز پر بنا کاری ہوتی ہے تو زمینیں ہل جاتی برداشت نہیں کر پاتی یہ گناہ کا اثر کرتا ہے جیسے مچھلی میں اثر ہے نا کئی سبزیوں میں بھی اثر ہے انڈے کا اثر الگ ہے مرغی کا الگ ہے دودھ کا الگ ہے مکھن کا الگ ہے یعنی بتاتے ہیں اس کی تازی اس کا وٹامن اس کی پروٹین یہ سب بتاتے ہیں ایسے اس کے مقابلے کی چیزیں اس کے اندر بھی اثر مچھلی کے حل کو پہنچ جاتی ہے تو اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے کہ بنا کی شکلیں بتلائی آنکھ کا جینا زبان کا جینا خیالات کا جینا جان سرکاری کے پتی سب میں سب سے زیادہ جو اثر ہوتا ہے وہ لوٹنے کا ہوتا ہے سلمان لکھتا ہے کہ آدمی کہتے ہیں میں سب بہت نماز پڑھتا ہوں لیکن بہت برے برے خیالات آتے ہیں برابر والے کو اگر معلوم ہو جائے تو کوئی اس سے خراب نہ رہنے دے اس میں بہت خیالات کہتے ہیں وہ برے خیالات کیسے آتے آدمی جو مسلمان آتا ہے اس سے ایک حصے کا تو فون بنتا ہے جو بدن کو رکھتا ہے ایک حصے کا کھلا اور گندگی بنتی ہے تو کھلنے کے راستے سے باہر آ جاتا ہے اب یہ جو خون بنتا ہے اس خون میں بھی کئی قسمیں ہوتی ہیں ایک بہت اچھی قسم کا خون جو دل کی رگوں سے پاس کٹ رہا ہے یہ ہے نا کہ کبھی دل میں کروز آ جاتا ہے اس کی رگوں میں خون ڈوب جاتا ہے تو آدمی اگوا ہو جاتا ہے کہ دل کی رگوں کا خون بہت صاف اور بہت اونچے قسم کا وہ رگوں میں جب خون پاس ہوتا ہے تو وہ جو لقمہ کھایا ہے وہ حلال کا کھایا ہے تو جذبات اور خیالات اچھے آتے ہیں قرآن پڑھنا ہے سننے میں جانا ہے ماں باپ کی خدمت کرنی ہے بھائی بہنوں کو اچھا رکھنا ہے پڑوسیوں کو راحت پہنچانی یہ خیالات جو آدمی کر دے رہا ہے چوری کے بدکاری کے جھوٹ کے کسی کو دھوکہ دینے کے یہ جو سارے خیالات آتے ہیں یہ لکنے کا اثر ہوتا ہے کہ جتنا گندا خون ہوتا ہے اس لیے جو اس میں بھی آتا ہے بھائی وہ پچھنا رکھتے ہیں لے پاتے ہیں سنگھی کہتے ہیں پچھنا کہتے ہیں ڈرما کہتے ہیں آدمی میں خراب خون کی تاریخ آدمی کے جسم میں جو خراب خون ہوتا ہے تو کوڑے کنسیاں کھلی اور پھر اس میں مواد کرتا ہے اور پھر مواد دھوتے دھوتے دھوتے پھر تو گیئر ہی کاٹنا پڑتا ہے ہاتھ کاٹنا پڑتا ہے ہوتا ہے اس سے کچھ خون کے نتیجے کہ یہ سارا اچھا خون اور گندا خون اس کی اصل وجہ جو ہے وہ لقما ہے اسی لیے کہا گیا الحلال بلین والحرام بلین جتنا حلال ہے وہ شریعت نے صاف صاف بیان کر دیا حلال طیبہ، آؤ حلال کی کھاؤ، پاک کھاؤ. والحلال طیب، والحلال طیب، والحلال طیب. صاف یہ حلال، یہ حلال. اسی لیے کہتے ہیں علماء کرام سے پوچھو، ان کی صحبت میں بیٹھو، وہ بتائیں گے. بہت سی چیزیں بہت خوبصورت لگتی ہیں، بہت کیسا آتا نظر آتا ہے، زمینوں پہ قبضہ ہوتا نظر آتا ہے، کارخانے بڑھتے نظر آتے ہیں، بہت چیزیں. لیکن جس راستے سے وہ آ رہے ہیں وہ راستہ کیسا ہے؟ وہ راستہ صحیح ہے؟ وہ حلال ہے؟ وہ جائز ہے؟ اس کی تحقیق کرنا آدمی کے دل میں. نہیں جانتے ہو، بس اہل ذکر کی کوئی کوئی یاد آ رہی ہے، جو جانتے ہیں ان سے پوچھو. بھائی اسٹیشن جانا ہے، راستہ معلوم نہیں ہے، تو جاننے والے سے پوچھو گے نہیں پوچھو گے؟ حلال کیا ہے، شریعت نے کس چیز کی اجازت دی ہے؟ اب آدمی مرتی سے پیدا ہوا، لیکن مرتی کھانا حرام ہے. کوئی آدمی کہے کہ بھائی ایسا ہم تو مرتی سے پیدا، اس کے بعد بعض بچوں کو اور بعض عورتوں کو اور کھانا دوسرے مرتی کھانی مرتی ہے، ایسا حرام ہے. پیدا تو ہوئے مرتی سے، لیکن اس کا کھانا حرام ہے. تو وہ روزہ بتائے. اسی لیے ہمارا جو چھ نمبر ہے نا، چھ نمبروں میں وہ خالی بجائی سن لینے کے لیے نہیں، کس وقت میں، کس حال میں اللہ کیا چاہتے ہیں، اللہ کا کیا حکم ہے، اس کو معلوم کرنا اور اس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پورا کرنا، یہ تو ہے کہ اور کسی کا ہر ایک کو مکلف بنایا. تم کارخانے دار ہو، تم زمیندار ہو، تم شیخ ہو، تم نوکر جو بھی ہو، جس وقت جس حال میں ہو، اس حال کے لیے حکم کیا ہے، اس حکم کے پورا کرنے کا طریقہ دونوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا، یہ بچے کے دن میں. اب اس حکم پر، اس حکم کے پورا کرنے پر اللہ کا جو وعدہ ہے، اللہ وعدہ پورا کریں، اللہ وعدہ پورا نہیں کریں. کب کریں گے، کیسے کریں گے، وہ اللہ جانے. اتنا لگن سو سلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقوم. ہم ضرور مدد کریں گے، مدد کریں گے، کریں گے پیغمبروں کی اور دماغ والوں کی، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو اس شکل میں یا اللہ جانے، شکلیں بہت ساری نظر آتی ہیں. اسی لیے ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کی تسلیم کے لیے کیسی آگ جلائی، نیلوں اوپر سے کوئی پرندہ نہیں گزر سکتا تھا اور لمبے فاصلے سے کوئی گزر نہیں سکتا تھا. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تسلیم کو گوپن میں رکھ کر کے اچھال دیا، اب گرے تب گرے. ایسے وقت میں آیا فرشتہ، آپ فرمائیں تو پانی گرا کے آگ بجا دیں، آپ فرمائیں تو یہ کر دیں، آپ فرمائیں. لیکن میں سوادی کے خالص کہنے کی اتنی وجہ تو بن ہی ہے نہیں کہتی خطر سرما وار کے الفاظ ہمیں بڑا آنند مل گئی. اللہ کے کسی بھی غیر سے کچھ ہونے کو سوچنا میں اس کا نواز آ رہا ہوں. اما یہ تو فرق، میں نے تو نمرود کی حکومت بھی دیکھی، اس کی پودے بھی دیکھی، آسمان کے ستارے بھی دیکھے، چاند بھی دیکھا, سورج بھی دیکھا, آسمان بھی دام دیا, زمین کا نظام بھی دیکھا. اس سب کے بعد صرف کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تصویر کی توحید جو تھی وہ سنی سنائی نہیں تھی, بہت تحقیق کے بعد کی تھی. بات آگر نمرود اس کی ساری اسکیمیں ساری پلاننگ ہے. یہ بچہ پیدا ہی نہ ہو, پیدا ہوا تو بڑا ہی نہ ہو, بڑا ہوا تو اس کی بات نہ چلے. کتنی راستے میں ہم مدد کریں گے کریں گے کریں گے, سب اس وقت کس شکل میں وہ ہم جانتے ہیں. تمہارا کام ہماری بات پر یقین کر کے قدم اٹھانا ہے. تم وہ کرو تو ہم نے کہا ہے, اور ایسے کرو جیسے ہمارے نبی نے کہا ہے, پھر آگے کا کام ہمارا ہے. اسی لیے حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی تسلیمات میں اپنے بیٹوں کو جمع کیا تھا اور وصیت کی. وصى بها ابراهيم بنيه يعقوب يا بني ان الله اصطفى لكم الدين, دیکھو اللہ نے تمہارے لیے دین پسند کیا ہے, تمہیں دیندار رہنا ہے, زندگی دینی گزارنی ہے, دین ہی پر جینا ہے, دین ہی پر مرنا ہے. دینی دین زندگی میں کیسے آئے, ہماری زندگی دینی کیسے بنے, کوئی حلوہ نہیں ہے جو کھا لیا ہے تو شیار ہو گئے, یا حقیق صاحب کا سکون نہیں ہے, سانس لیا پانی پی لیا تو ہم شیار ہو گئے. دینی زندگی ہونا ہے ہر آدمی کا یقین, ہر آدمی کا یقین اس کی محنت سے جڑا ہوا ہے. ہر چیز اپنی محنت سے جڑی ہے اور ہر یقین محنت سے جڑا ہوا ہے. ہر چیز کے لیے محنت ہے, شریف کے لیے, کاروبار کے لیے, حکومت کے لیے, دولت کے لیے, ہر چیز کی محنت ہے نا, کہ ہر چیز اپنی محنت سے جڑی ہے. کہ ایسے ہی دین پورا اپنی محنت سے جڑا ہوا ہے اور ہر آدمی کے دل کا یقین اس کی محنت سے جڑا ہوا ہے. جیسی محنت ہوگی ویسا یقین جینا ہے, اللہ ہی سے ہوتا ہے, اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا, اس کی محنت. اس لیے مانا یہ سب رائے سماجی کے کہ دل تک بات کے پہنچنے کے چار راستے ہیں, آنکھ, زبان, کان اور دماغ. یہ چار راستے ہیں جس کے بعد دل تک پہنچتی ہے. دراصل ایسی بات دل ہی کا ہے, اسی لیے جب سارے نبی سارے پیغمبر علیہ السلام کی تسلیمات کی پیشن گوئی کی تھی, ایک نبی آخر زمان خاتم الانبیاء والرسل, کہ جن کے بعد کوئی نبی نہیں, اور اگر کوئی دعویٰ کرے تو وہ جھوٹا ہے, کذاب ہے. خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ آئیں گے, ان کی نبوت قیامت تک, ان کی شریعت قیامت تک, اور قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کی دنیا اور آخرت کی فلاح و بہبود ان کی شریعت کی تابعداری ہے. ان کو اللہ کا رسول برحق خاتم الانبیاء ماننا, ان کی شریعت پر عمل, اسی میں کامیاب. اس کی سب نے کسی ملک اب انتظار ہو رہا ہے, ایک سال, دس سال, سو سال, چھ سو سال گزر گئے, لوگ انتظار کر رہے ہیں. دیکھ کل شریکی مرہون کی وقت, ہر چیز اپنے وقت سے پابند ہے, اور نظام اللہ کا. بارش کب آئے گی وہ اللہ جانتا ہے. کون سا قطرہ آخری ہوگا جس کے بعد بارش رک جائے گی, ہوا کتنی دیر تک چلے گی, یہ سب اللہ کا نظام ہے. جو انتظار کرتے رہے کرتے رہے وہ اللہ کا نظام ہے. اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے, چاروں طرف خبر ہے, نبی منتظر نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. جیسے جیسے خبریں پہنچنے لگی لوگ آنے لگے, گاؤں کے لوگ آئے, آج کے آراب و آمنا انہوں نے دیکھا حضور تشریف فرما ہے, صحابہ ہیں, دیکھتے ہی ہم مان لیا ہے, ہم نے آپ کو اللہ کا نبی بیٹھا مان لیا, اللہ ایک ہے اور آپ کے امین آئے شرا تسلیم, شور مت مچاؤ, ٹوٹ مت اٹھاؤ, اور سیارا مقامنا کل لم تؤمنوا ہوں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ ان سے کبھی ابھی ایمان نہیں لائے ہو, ولیکن کونو اسلمنا کتنا کہو ہم مسلمان ہو گئے, ولما یدخل الایمان فی قلوبکم, ابھی ایمان اپنی حقیقت کے ساتھ اللہ ہی سب کچھ, اللہ ہی سے سب کچھ, کوئی کچھ نہیں, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نبی, آپ کے بعد کوئی نہیں. یہ بات ابھی تمہارے دلوں کی گہرائیوں میں نہیں ہوئی, اس لیے جو ہمارے چھ نمبر ہے نا, اللہ کرے کہ ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں, سمجھنا بھی ہے سیکھنا بھی ہے, آج اس کی تقریر ہے نہیں, اور دوست کتنے بڑے, ان کا رحم, ان کا کرم, ان کی عطا, ان کا فضل, بس ایسے ان کی پکڑ کہ اللہ کی بڑائی کی کوئی حد ہی نہیں ہے, اور اسی کی فرما برداری کے دنیا میں پیدا کیا ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی بڑھت مانے بغیر کلمہ مکمل نہیں ہوگا, کامیابی نہیں دیں گے, کامیابی اللہ لیں گے نبی والے راستے سے. اس لیے مدینے والوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی, اور مدینے والوں لوگ دور و دراز سے تمہارے پاس آئیں گے, یہ میرے والا آئیں گے, جیسے سارے علماء سارے محدثین سارے مفسرین سے لیا حضور والا آئے لیا کہ لوگ دور و دراز سے آئیں گے, میں تمہیں وصیت کرتا ہوں ان کے ساتھ بھلا برتاؤ کرنا, اچھا سلوک کرنا, جیسے ہماری مسجدوں میں آتے بال مطلب بالکل نیا آدمی آتا ہے, چرن کبھی تبدیل کا نام سننا نہیں, کبھی ایک دن نہیں لگا, اس نے دیکھا اس کے دوست آئے تھے ان کے ساتھ آ گئے, آپ بھی دیکھتے ہو کہ بالکل نیا آدمی کہ ایسوں کو سینے سے لگاؤ, اپنے سے قریب کرو, مانوس کرو کہ وہ اجنبیت نہ محسوس کرے, اس کو محسوس ہو تو میں اپنے بھائیوں میں آ گیا, میں اپنے گھر میں آ گیا. تو ان گاؤں والوں نے کہا کہ ابھی ایمان نہیں اترا ہے, ایمان کے دلوں میں اترتا ہے اس محنت سے, ایمان کی محنت سے. اس لیے میں نے کہا نا کہ دل تک بات پہنچنے کے لیے کیا کریں, جتنا اللہ کو زبان سے بولو گے اللہ اکبر, اس لیے مسلمان کے گھر جب بچہ پیدا ہوتا ہے ابھی ماں کو دیکھا ہے باپ کو گھر جانا ہے, آنکھ بھی نہیں کھلے بچے اب کے کام اللہ کے جواب کھلے گی, آسمان آم سورج کارخانے اور کیا خبردار, یہ سبق مت بھولنا, بڑی بات صرف اللہ کی ہے, وہ ایسا بڑا ہے کہ لا مثل له ولا مثال له لا ضد له ولا ند له احد صمد لم يلد ولم يولد. بے چار بھرے تو اس کی ضرورت اس کو کس کی ضرورت. یہ اندر اتر جتنا یہ ایمان اندر اترے گا تو قرآن میں کہتا ہے ومن یؤمن باللہ یهد قلبہ. ایمان آدمی کے دل کو راستہ دکھائے گا. یہ تمہارے بولنے سے بول رہے ہیں, یہ تمہارے کھانے سے کھانے, تمہارے اس طرح کمانا یہ چیز نہیں ہے, تمہارا یہ پھٹکارا ماں باپ کے ساتھ بھائی بہنوں کے ساتھ یہ چیز نہیں ہے, تمہیں پڑوسوں کے ساتھ بہتر ہے. اس دل کو یہ ایمان راستہ دکھائے گا. ایمان کی پوری زندگی ہی ایمان زندگی. اسی لیے مولانا شاہ رحمتہ اللہ فرماتے ہیں کہ تین نمونے ہیں ہر آدمی کی ذات کے لیے کامل مکمل نمونہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے وابستہ ہے. اس لیے بڑے عالم فرما کرتے تھے کہ ہماری پوری محنت یہ کرتے ہیں یہ چل رہے چار مہینے یہ ملکوں میں یہ پیدل یہ سواری یہ مردوں کی یہ عورتوں کی جماعتیں یہ سارے کا خلاصہ. ہر کلمہ پڑھنے والا مرد ہو یا عورت چوبیس گھنٹے کی زندگی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے پر آ جائے. بیٹھنا اٹھنا لینا دینا کھانا پینا نماز روزہ ہر چیز میں ہر آدمی کی ذات کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نہ ہے. اب محلے میں تو بہت سارے لوگ ہیں, وکیل صاحب بھی ہیں, شیخ صاحب بھی ہیں, کارخانے میں کام کرنے والا مزدور بھی ہے, اور بالکل غریب جس کے گھر کا چولہا نہیں جل رہا ہے وہ بھی ایک محلے میں سروس ہے. یہ شیخ صاحب بھی کے وکیل صاحب بھی کے ڈاکٹر صاحب بھی اور یہ بالکل مزدوری کرنے والا اسٹیشن کا پولیس کوئی بھی یہ سب حضور کے نمونے پر آ جائیں. اس کے لیے جو جگہ ہے وہ مسجد ہے. اسی لیے ہمارے بہت کرنا چاہیے کہ امت کی جو چیزیں بدلنے کے لیے امت کا سارا نکل جائے. امت کے جڑنے کی جگہ اور امت کے جڑنے کا عنوان امت جڑا کرتی تھی مسجد میں. اب سلا تجار میں آتون مسجد میں آزاد ہوتا تھا, نماز تیار ہے کہ پہلے کی تو پڑھ لی جوہر کا تو وقت ہوا نہیں ہے, پھر کون سی نماز کے لیے بلا رہے ہیں کہ نہیں یہ بہت اہم کام ایک اہم مسئلہ آیا ہے اس کے لیے بلا رہے ہیں. جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں صحت چالی ہوئی اسی طرح بارش نہیں ہو رہی صحت چالی کیوں نہیں ہو رہی. انہوں نے مصر والوں سے غلہ اور اناج منگوانا شروع کیا. ایک صحابی کو خاص میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تو آپ نے فرمایا ارے اس عمر کو کیا ہو گیا, اس عمر کو کیا ہو گیا. کہتے نا کہ تم ہر جمعرات کو آتے ہو تمہیں کیا ہو گیا ہے. جب مولوی یاسین کہتا ہے چار مہینے ہر مسجد والے رام صاحب تمہیں ہو کیا گیا, ابھی کل تو جماعتیں گئی چار مہینے کی, بڑی مشکل سے دو جماعتیں جمانا بہت صورت والا تمہیں کیا ہو گیا ہے. ایک ماشاء اللہ بہت مضبوط جو مولوی صاحب تم بولتے رہو ہمیں جو ہو گیا وہ ہم جانتے ہیں. کیا کہہ رہا تھا میں کسی عمر کو کیا ہو گئی. وہ صحابی جبلا سے اٹھ گئے نیند سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس جیسے آپ نے حضور فرما رہے ہیں کوئی بات ایسی ہے سارے مدینے نے آواز لگوائی منادی کروائی بھائی سب کو مسجد سے بلا دیا کہ اصل ہماری جو نیتی جو جگہ ہے وہ مسجد ہے. مسجد میں آدمی کچھ بھی کہتا ہے اب جیسے صرف بہتر ہے تو بھی گناہوں سے بچا رہے گا. اللہ کے دھن میں ہے, اللہ کے عبادت میں ہے. انہوں نے خواب پیش کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا بھائی بتاؤ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی چیز میری زندگی میں سے حضور والی نکل گئی ہے ہم لوگ جب آج ساتھ رہتے ہیں بتاؤ کون سی چیز تمہارے ذہن میں ہو. جب نے کہا کہ حضور محمد ہم تو آپ کو پورے طور پر حضور کے نمونے پر دیکھ رہے ہیں حضور نے بنایا تھا نا کہ میرے بعد میرا طریقہ اور سمسائے کا شکری کا طریقہ ابو بکر عمر عثمان علی رضی اللہ تم تو یہ کہتے ہو کہ تم مجھے حضور کے نمونے پر دیکھ رہے ہو تو یہ خواب کیا ہے اس کی تعبیر کیا ہے یہ اللہ تعالی جانے کا اللہ رب ہے نا. سبھی بڑوں کی تربیت چھوٹوں سے کرواتے ہیں ان کے راستے سے راستہ ملتا ہے. جیسے ایک بہت بڑے عالم عربی زبان کے پورے طرف میں رقیم کا لفظ ہے رقیم اور تعالیٰ تو ہم بولتے رہتے ہیں اور متا دنیا کا آلو بہت بڑے اور عربی زبان کے زبردست ماہر اور گرامر کے امام نحو کے امام ان کو ان تینوں سے صحیح اس کا صحیح مانا جائے رقیم سے اس کو کہتے ہیں کون سا کتا ہے وہ. اور یہ بات یاد رکھنا آدمی جس چیز کی تلاش میں لگتا ہے جب محنت کرتا ہے تھکتا ہے پچتا ہے تو دیر سویر روٹی بات کر جائے. جیسے آپ کے یہاں روزانہ سورت میں دینا سے لوگ جاتے بہار سے بنگال سے اڑیسہ سے گلاب سے اب وہ نوکریاں تلاش کرتے ہیں روزگار تلاش کرتے ہیں ان کو ملتا ہی ملتا ہے. اس وقت سورت میں باہر سے آنے والے زیادہ ہیں سورت والوں میں ان کو ملتا ہے جو جس چیز کی تلاش میں رہتے ہیں. یہ نحو کے امام ہیں اتنے بڑے عالم ہیں عربی زبان کے ایسے ہیں ان کو سبق ملا ایک چھوٹے بچے سے گاؤں میں تھے کھیل رہا تھا. اس کی ماں کہیں کام سے گئی تھی جسے گاؤں میں لے جاتا ہوں بچے سے جو اس کی ماں آئی تو اس نے کہا نا جا کر رفیع بدل متا ڈبل ایک ہی بات میں تینوں کا جواب مل گیا. اما کالا کتا آیا اور وہ متا جس کو چکڑا جو آپ نے چکڑا استعمال کرتی ہے چولہے کے پاس اصل متا کا ترجمہ وہی ہے. کالا کتا آیا چکڑا لے گیا اور وہ پہاڑ پہ چڑھ گیا اور اس امام نے جو بغل بجانے لگی واہ واہ واہ واہ واہ واہ مل گیا مل گیا مل گیا. ہم تو کیا چلا رہا ہے یہ تو میں سب جانتا ہوں. بدائی کی تعلیم میں جتنے بدائی رہتے تو میں نے تین دفعے جی پانچ دفعے سنے ہیں. تعلیم میں وہ رہتے نئے آدمی تو سب میں بہت پرانا ہوں. ہم کو تو اس نے دھوکہ دے رکھا ہے کہ ہم سیکھتے نہیں ہیں ہمارے اندر طلب نہیں ہے. اتنا بڑا آدمی ہے اس کو تلاش ہے. اگر تمہارے اتنے بڑے آدمی رضی اللہ عنہ سب تفریح کر رہے بھائی کیا چیز ہے؟ تو تعبیر والوں نے تعبیر بتائی کہ ہم لوگ معمولی ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو پوری تعلیم یہ تھی کہ جب کبھی کوئی ضرورت ہو بس اللہ، جب مانگو اللہ سے مانگو. یہ آپ نے مصر والوں سے کیوں مانگا ہے؟ جب ہم لوگ سے مانگنا ہو گیا. اوہ یاد رکھنا، آدمی کی اچھائی کی علامت یہ ہے کہ جب اس کے سامنے صحیح بات آئے تو چاہے وہ جتنا بڑا آدمی ہو صحیح بات کو قبول کر لے، غلط کو چھوڑ. سمجھ کی شان کیا تھی؟ تیسرا فیصل جس کے نام سے ڈراتے تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عمر جس راستے سے جائے گا شیطان اس راستے سے نہیں جاتا، شیطان بھی جاتا. اور آگے کی سناؤں، ہر مرنے والے کو فرشتہ پوچھتا ہے تیرا دم کون، تیرا دین کیا، تیرے نبی کون. ایک عمر کی ذات ہے کہ فرشتے مجھ سے کیا پوچھتا ہے تیرا بتانا. یہ عمر کی شان ہے. ہم کو ذرا سے کچھ بھی نہیں ہو، کچھ بھی نہیں ہو، ٹائپو آپ کرتے ہو. جو بات صحیح ہے وہ یہ لو، اتنا بڑا آدمی قرآن میں 13-14 آیتیں ہیں، ایک چیز پہلے عمر میں آئی ہے، آسمان سے آیت کی شکل میں آئی ہے. لیکن جب یہ بات سامنے آ گئی کہ آپ کو تو مسلمانوں سے ہی منگوانا تھا، ان سے نہیں مانگنا تھا، آپ کو تو اللہ سے کہنا تھا، تو اسی وقت اپنی بھول کا اعتراف کہ آدمی کی آدمیت کسی میں ہے کہ آدمیت بھی بھولتے رہنا ہے. جیسے حضرت آدم علیہ السلام رب بنا غلطنا ہم خوشن ہم نے بھول کی، اس کو آدمیت کہتے ہیں. اپنی بات پر آئے رہنا نہیں، میں جو کہہ رہا ہوں وہی صحیح ہے. کہتا میں کہا تھا آج تک کتنی لعنت سے جا رہی ہے. اپنی بات پر کھڑے رہنا غلط بات پر یہ شیطنت ہے. بھول سامنے آئے اس کے مقابلے کا صحیح سامنے آئے، اپنی بھول کا اقرار کرنا، صحیح بات کو لے لینا، یہ آدمیت ہے. یہ بتائیے ارے پورا فوراً اللهم إنا نستغفرك ونستسقي. یہ دو جملے کرے جہاں بچے صحیح بات یہ ہے بھول بولے معافی چاہتے ہیں، معاف کر دیجیے. میں نے تو بہت ضرورت ہے پانی کی بتا دیجیے. یوں کہتے ہیں کہ جس وقت یہ دو جملے کہے تھے مدینے کا آسمان سارا صاف، کہیں کوئی بادل کا ٹکڑا نہیں تھا، بارش کے آثار نہیں تھے. لیکن عمر رضی اللہ عنہ کے جملوں پر چاروں طرف سے پھٹا توڑ بادل آئے، مسلا بار پانی پڑا اور اندر سے آوازیں آئی اتاکل غوث ابا حق سے، اتاکل غوث ابا حق سے، اتاکل غوث ابا حق سے. افسار کے بات پہ ہم حضرت افسار ابو حق افسار کے بعد اللہ نے تیری سن لی ہے، مدد کر دی. اس لیے ہم کو جو راستہ دیا ہے ہر آدمی کا یقین اس کی محنت سے جڑے گا. محنت ہے دعوت کی، دعوت کی محنت صحیح کریں، ہر چیز کی محنت صحیح ہو. کاروبار بھی صحیح طریقے سے ہو تو کاروبار اپنا پونجی بھی کھو دیتے، نوکری بھی صحیح کرے وقت کی پابندی کے ساتھ تو تنخواہ ملتی ہے، ورنہ کہتے ہیں بھائی کوئی اور جگہ سے ملو. ایسے ہی یقین بنے گا محنت سے، محنت پر یقین بنانے کی محنت کا نام دعوت ہے. اور جب یہ دعوت چلے گی تو اس پر حالات آئیں گے. اس دعوت والے کی اللہ تربیت کریں گے, اس کی مدد بھی کریں گے, اور پھر بھی کوئی جان بوجھ کے اس کو چھیڑے گا اور اس کے راستے میں ہٹاوے ہٹائے گا تو پھر مولانا شاہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پہلے وجود دعوت ہے. سب سے پہلے دعوت وجود میں آئے گی, بچے بھی بڑے بھی پرانے بھی نئے بھی, چھوٹی مسجد والے بڑی مسجد والے, سڑکوں پر آفسوں میں, اللہ کی ذات اللہ ہی کرنے والے, نفع نقصان عزت ذلت بنانی بگانی اللہ ہی کے پاس ہے. جتنا اللہ کو بولیں گے کہ سب سے پہلے اس بول کے راستے سے اندر جائے, کوئی شکل نظر آئی ہو ہو نہ یہ چار اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا, آنکھ کے راستے زبان کے راستے آدمی جو بولتا ہے وہ کچھ بھی سنتا ہے کہ نہیں سنتا ہے, اس لیے آدمی کی فطرت یہ ہے کہ سارے دن کے سارے کاموں سے فارغ ہو جاتا ہے, اگر سوتا ہے لیٹتا ہے تو لیٹتے ہوئے دن بھر دن بھر میں جہاں جہاں گیا جو جو کیا اس کو سوچتا ہے, سب آنکھیں تو بند ہو گئی, سننا بھی بند ہو گیا, بولنا بھی بند ہو گیا, دل کھلا ہے, دماغ کے راستے سے وہ چیز اندر جائے. اگر دن بھر اللہ ہی سے ہونے کو بولا, نفع نقصان اسی کے قبضے میں, وہی بناتا وہی بگاڑتا, کاروبار بھی کر رہے ہیں نوکری بھی کر رہے ہیں لیکن اندر میں یہ ہے, یہ تو سارا دھوکا ہے, اصل دار کرنے والے اللہ, اس لیے اللہ پاک کبھی تاثیر بدل دیتے ہیں. آگ کیسی ہے کہ اوپر سے پرندہ نہیں گزر سکتا, جبریل آئے ہیں جبریل, آپ کہیں تو آپ بجا دیں, اما الیک کا فلا بولتے کون ہو تم تو مخلوق ہو, حسبنا اللہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر, میرے لیے میرا اللہ کافی ہے. اس لیے خاندے رحمت اللہ نے اس کو لکھا ہے کہ آدمی کبھی طبیعت میں گرا نہیں ہوتی ہے, طبیعت بند ہوتی ہے, بہت تنگ اور عجیب کیفیت ہوتی ہے, آدمی اس کو بھی حسب اللہ ونعم الوکیل حسب اللہ ونعم الوکیل اس کو اسے رکھتی ہے, اس کو کہتے ہیں. اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی توقی سنی سنائی نہیں سنی, بہت تحقیق کے بعد کی کہ سب دیکھ لیا آسمان چاند سورج سر کوئی کچھ نہیں ہے, اللہ ہی سب کچھ, لیکن جب کوئی اس کی دعوت دیتا ہے نا تو اس کے راستے میں امتحانات بھی آتے ہیں, اس داعی کو مضبوط کرنے اور اس کی تربیت کے لیے ہمارے خیال ہے. اس لیے جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نصاب اللہ ایک ہے, کیا تصویر ہے, نہ کسی کی زندگی تباہی ہو, نہ کسی کا پیسہ, نہ کسی کو مارا, نہ کسی کا مکان, ایک تو نشیت ہے آپ کے اندر ٹھیک ہے, تھوڑے سوئیں چب رہے کانٹے چب رہے سکے بدلتی ہے, اس وقت سے لے کے اس وقت تک یہ کوڑے مارے گی, اس وقت سے لے کے اس وقت تک یہ گھسیٹیں گے, اس وقت سے اس وقت تک یہ کانٹے چبھوئیں گے, کسی طرح ان کی بولی بدلے, رقص و چکان ان کے چینے پر, اب تو بھیج کر کہہ دیں گے احد احد احد احد اللہ تو ایک ہی ہے, اللہ تو ایک ہی ہے. یہ ایمان کے داڑھی کے راستے کی آزمائش ہے, یوں ہم داڑھی بن جائیں, اس بات کو کہتے ہو وہ ہم اندر میں کتنی ہے اس کے لیے حالات کبھی کاروباری کبھی گھریلو کبھی اقتدار مختلف حالات حسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد وعدنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ اتنا کہہ دیا ہے کہ ہم وہاں سے آئے اور یہ چھوڑ دیے جائیں گے یہ آسمان نہیں جائیں گے جب کبھی بھی کسی نے کہا ہے کہ ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی برحق مانتے ہیں قرآن کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں آخرت کو اصلی جگہ مانتے ہیں جب کسی نے کہا ہے ہم نے اس کو بھٹکیوں سے گزارا بھلے عالم اللہ الذین صدقوا بھلے عالم الکاذبین اپنی بات میں سچا کون ہے جھوٹا کون ہے مکی زندگی میں سچا رہا ایسا ہمارے لیے آخر حضرت کا باپ حضرت خدے ابھی سہرسہ حضرت بکر صدیق رضی اللہ جن کو پورے مکے میں ان کی حیثیت کی چیف جسٹس کے کس مسئلے میں حضرت بکر کوئی بات کہتے ہیں لیکن کہیں جانے کے لیے بہت اوپر کی بات آ رہی ہے لیکن جو بجے رقم سے لوگوں نے پسار کیا اتنا مارا پہچاننا مشکل ہو گیا لیکن روز روز جانے کے بعد اما نے پوچھا بیٹا اما حضور کا کیا حال ہے ارے بیٹا انہیں کی وجہ سے تو یہ بات اما ان کا کیا حال ہے بہت کا میدان ہے ایک عورت ذات ہے بھائی بیٹا ماں شوہر ایک کے بعد ایک کی خبریں مل رہی ہے اور سیٹ کے بعد کیا کہتی میرے آقا کا کیا ہے جب مجمع پھٹا ہے اور سرکار کے چہرے پر نظر پڑی ہے کل مصیبت بعد کا جلد یا رسول اللہ کوئی مصیبت مصیبت نہیں آپ ہیں سر عورت کا ایمان مردوں کا ایمان یہ ایمان بنتا ہے مزاجوں سے یہ ایمان بنتا ہے اس لیے مان شکر گزار کرنا سے سب سے پہلے دعوت وجود میں آتی ہے جب دعوت وجود میں آتی ہے تو دوسرا مرحلہ آتا ہے دعوت دینے والوں کی آزمائش کا ان کی تربیت کا جو باتیں اب یہ کتنا مرحلہ ہے پر بھائی تین دن کو جاتا ہوں تو یہ ہوتا ہے سچے کرتا ہوں تو یہ ہوتا ہے اور وہ چیزیں کی بات ہو رہی ہے چار مہینے کی بات ہو رہی ہے تو یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے یہ سب تربیت کا سامان ہے اللہ سے امیدیں وابستہ کرتی ہے لینا آخرت میں مطلب فرما سکتے ہیں کہ جب کام کرنے والے اپنی محنت کی آزاد آتے ہیں سفر کرتے ہیں بنتے ہیں قربانی کے ساتھ آنکھوں کے آنکھوں کی مقدار بڑھانے کے ساتھ آہیں بھرنے کے ساتھ جب کرتے رہتے ہیں اور وہ ان کی قربانی سطح کو پہنچ جاتی ہے تو جیسے پانی گرم کرنے کے لیے یہ چیز رکھتے ہیں آپ تک چولہے پر تو رکھتے فوراً پانی ابھی تو گرمی جانے شروع ہوئی پہلے تو نیچے باہر سے سکیلی یا دیکھی گرم ہوتی ہے پھر وہ گرمی اندر منتقل ہوتی ہے پھر نیچے کا پانی پھر وہ کنکنا ہوتا ہے پھر وہ گرمی اندر جاتی ہے بھاپ بنتی رہتی ہے اور پھر وہ بھاپ بنتے بنتے بنتے اتنی بنتی ہے کہ ڈھکنے کو اٹھا کے ٹائٹ سے یہ ہوئی ہے کہ یہ آہیں اندر کی آہیں کیا وہ بھاپ ہوگی جو ایمان والوں کی آہیں ہوں گی جو ایمان والوں کے راتوں کی دعائیں ہوں گی ہمارے راتوں کے تین جو راتوں کے ہم تین چلاتے ہیں دعاؤں وہ کبھی نشانے کو پتہ نہیں کرے تین جب پہنچے اس لیے دوستوں خالی جو رات میں آ گئے پن میں آ گئے اور گیا مشین اتنا نہیں ہے اپنے آپ کو کام کا آدمی بنانا ہے دعوت ہمارا کام ہے اس کے راستے کے حالات اس پر صبر کرنا ہے ذریعہ کی ہمارا صبر ہمارا تقوی ہمارے اشارے پھر اللہ پاک راستے کے حالات کو ایسے ہٹائیں گے فرماتے ہیں پہلے مجھے دعوت ہے پھر تربیت دعوت والوں کی ہے اور تیسری چیز کہ اللہ کی نصرت کہ اب ان کام کرنے والوں کے حال نئے نئے ساتھی اچھی اچھی صلاحیتوں کے اچھے اچھی سادانوں کے لوگ کام کی کرنے پر جاؤں ان کے اخلاق دیکھ کر ان کا بنڈاوا دیکھ کر ان کی دوائی دیکھ کر اور ان کی نمازیں دیکھ کر یہ سماج سے ہری کی جات کے لیے نمونہ ہے ہندو کی جات کے بابر تک اور یہ سارے اس نمونے پر آ جائیں اس کی مشق کرنے اس کے سیکھنے کی جگہ ہے مشکل اور یہ ساری ان کی مسجد والوں کی زندگی گلیوں میں کوچوں میں محلوں میں شہروں میں عالم میں اس کے لیے نمونہ ہے مدینہ پاک حضور پاک سلام کا رہنمائی کہ جہاں کا ہر مرد گھر اور بچہ بوڑھا بڑا چھوٹا بھلے اسی زمین میں رکھا ہوا کہ کٹر اللہ رسول کا دشمن بھی آتا تھا تو وہ بھی ان کے بعد جیت جاتا ہوا جاتا ہے اسی لیے میں نے کل کہا تھا جس کے موقع رہے ہیں سورت کیا اسمارٹ سٹی اس لائن سے گورو کی سڑکوں کی کارخانوں کی وجہ ہمارے لیے ساتھی یہ طے کریں کہ اس کو اسمارٹ سٹی بنانا ہے ایمان کی محنت اس راستے کی قربانی اس کے مظاہرے اور بھلے کے سوچے مجھے کیا کرنا ہے تو پھر وہ چہرے والی ایسے ہر جمعرات آتی ہے لیکن سب نے سنا پوچھ رہے کہ کتنی جماعتیں گئی کہ دو جماعتیں گئی وہ بھی چندے کی گئی ہے وہ بھی چندے کی گئی کچھ ہی تم دیں گے کچھ تم دیں گے ہم نے چار مہینے کی جماعتوں پہ آدھار کیا آج تو چیز چاہتا ہے ہر آدمی یہ کہے کہ کوئی کرے نہ کرے مجھے کرنا ہے اور بہت دیر ہو گئی ہے کھڑے ہو کر اپمان نہ کر چار مہینے کے لیے تیار چاہ کرتے کہ ہمارے سمجھنے کا پہلا کون ہے جو سیدھے آتما کے نقشے قدم پر چلے وہاں کیسے پہنچے ہوں اور کس بنیاد تک پہنچے تھے کہ مکے والے گھر والے خاندان والے تو ساتھ دے رہے ہیں یہ لوگ کچھ سمجھ بوجھ کے ہیں بات کو رہیں گے کس امید پر گئے تھے پھر جب انہوں نے بھی تقاضا جواب دیا تو آپ کو بہت تکلیف ہوئی جمعرات کا آنے والا مجمع تو وہ ہوتا ہے ہفتے بھر اپنے محلوں میں مسجدوں میں محنت کرتا ہے, گچے مشورے میں آنے والے ذمہ داریاں لینے والے. اب یہ بھی ہم کو ایسا ٹکاٹا جواب دیں کہ ایک آدمی بھی تیار نہ ہو. اللہ تمہاری جان مال آج ایمان آخر کر کر دے پڑے ان شاء اللہ تمہارے ساتھ جمع کریں گے. اور یہ سارا مجمع کوئی نئے سنئے آدمی اگر پوچھے کہ بھائی کون ہے, یہ دعوت کے کام والے سر اور ہم اس کے تقاضوں پر اپنی جان بچاویں, ہمت کر کے کھڑے ہو جاؤ. اللہ بہت